أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درسimiz Haşir suresinin 11. ayetinden itibaren başlıyor. Kur'an-ı Kerim'in 548. sayfası. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Elem tara ilellezine nafaku yekulune li ihvanihimul lezine keferu min ehlil kitab. Şu münafıklık yapanları görmedin mi? Münafık demek iki yüzlü demektir. Daha önce de birkaç kere anlatmıştık. Araplar tünele nafak derler. Tünelin iki tane yüzü vardır biliyorsunuz. İşte münafık da o tünelin durumu gibi durum ortaya koyan kişidir. Yani bir kapıyı kapatırsınız, öbür kapıdan çıkar. Her iki taraf için de kendisini ayarlar. Münafıklık yapanlar, Müslümanların yanına geldikleri zaman kendilerini Müslüman gösterirler. Namazda kılarlar, hacca da giderler, savaşa da katılırlar. Her şeyi yaparlar. Hatta bazen sizi hayran bile bırakırlar. Yani dine öylesine sarılmış gözükürler ki hayran kalırsınız. Elem tara ilellezine nafaku yekulune li ihvanihimullezine keferu min ehlil kitab. O münafıklara, münafıkları görmedin mi? Onları görmen gerekmez mi? Ehli kitaptan olan kardeşlerine şöyle diyorlar. Ehli kitaptan olup kafir olan kardeşlerine şöyle diyorlar. لَاِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ. Eğer siz Medine'den çıkarılırsanız, şurası kesim, biz de sizinle beraber çıkacağız. وَلَا نُطِيعُ ف۪يكُمْ اَحَدًا اَبَدًا. Sizinle ilgili bir konuda hiçbir zaman hiç kimseye boyun eğmeyiz. وَاِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ. Eğer sizinle savaş yapılırsa mutlaka size yardım edeceğiz. وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Allah şahit, onlar elbette yalan söylüyorlar. Medine'den çıkarılan ehli kitabın kafirleri kimdi? Yahudilerdi değil mi? Haşr suresi Beni Nadir, yani Nadir oğulları Yahudileriyle alakalı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların kalelerini kuşatmış. Bir süre direnmişler. Sonra korkuya kapılmışlar. Evlerini kendi elleriyle tahrip etmişler ve kalelerinden çıkıp gitmişlerdi. Tabi Peygamberimiz gitmelerine müsaade etmişti. Medine'den bir kısım münafıklar da, yani Müslüman gözüken bir grup da bunlara haber göndermişti. Eğer siz Medine'den çıkarılırsanız biz de çıkarız. Bu ne demek? Biz çıkmayacağımıza göre siz de kimse çıkaramaz. Sizinle ilgili hiçbir konuda hiç kimseye itaat etmeyiz hiçbir zaman. İtaat edecekleri kişi Peygamberimiz. Çünkü Müslüman gözüküyorlar. Medine'den çıkaran da Peygamberimiz. O zaman ne demek? Biz iç harp çıkarırız demek. Medine'de iç karışıklık meydana getiririz. Dolayısıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizi buradan çıkaramaz. Ama sizinle savaşa tutuşursa biz de savaşırız. Şimdi her toplulukta bu tür insanlar olur. Siyasi partilerin içerisinde olur, cemiyetlerde olur, cemaatlerde olur, her yerde olur. İkili oynarlar. Sizin aranızda gözükürler ve başkalarıyla da sıkı bir işbirliği içerisindedirler. Zaman zaman size de gözdağı verirler. Onlara da bir takım şeyler söyleyerek her iki tarafı idare etmeye çalışırlar ve her iki taraftan yararlanmaya çalışırlar. لَاِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ O ehli kitaptan kafir olanlar Medine'den çıkarılacak olsalar bunlar onlarla birlikte çıkıp gitmezler. İşte Nadir oğulları Medine'den sürüldüler. Bunlardan hiç kimse çıkıp gitmedi. وَلَاِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ Hele onlara bir savaş açılsın, bunlar gidip onlara yardım etmezler. وَلَاِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّونَ الْاَدْبَارِ لَيُوَلُّونَ الْاَدْبَارِ Eğer onlara bir de yardım etmeye kalkışsalar, o zaman da gerisin geri döner kaçarlar. Bunda da şüphe yok. Dayanamazlar. ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ Sonra yardımda görmezler. Çünkü bunlar kişiliksiz. Boş tenekeler gibi. Dışarısı parlak, güzel gözüküyor. Ama küçücük bir çocuk dokunduğu zaman bakıyorsunuz ki müthiş bir ses çıkarıyor. Sonra da oradan oraya, oradan oraya bir rüzgar dağıtıyor. Onun için bunların kimseye bir faydası olmaz. Dışarıdan sanki adam zannedersiniz. Onun için bir başka ayette Allah-u Teala ki biraz sonra o ayetleri de okuyacağız. Onlar ne sizdendir ne de onlardandır diyor. Hiç kimseden değiller. لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَحْبَةً ف۪ي صُدُورِهِمْ Şurası da kesin. Siz onların içerisine öylesine bir korku salarsınız ki bu korku eşeddu rahbeten fi sudurihim min Allah. Allah'tan olan korkularından daha şiddetlidir. Şimdi bunlar Müslüman olduklarını söylüyorlar ya biz Allah'tan korkarız diye. Sizden öyle korkarlar ki Allah'tan çok sizden korkarlar. Niye böyle? ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ Bu şundan dolayıdır. Onlar anlayışsız bir topluluktur. Çevremizde bunlardan o kadar çok var ki sayıları öbürlerine nispetle çok fazla. Ama bunlar Allah'tan çok bizden korktukları için sefil ve perişan olmaktan başka paylarına düşecek bir şey yoktur. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا اِلَّا فِي قُرًا مُحَصَّنَةً Onlar sizinle toplu halde savaşa girişemezler. Yani bir araya gelsinler, birlikte size hücum etsinler, bu mümkün değil. اِلَّا فِي قُرًا مُحَصَّنَةً Çevresi kalelerle çevrili şehirlerde olursa başka. Yani kalelerin arkasından ancak size hücum edebilirler. Yüz yüze gelemezler. Evmin verâ-i cudur ya da duvarların arkasından. Arkadan, yani yüz yüze gelemezler sizinle, korkarlar. Be'suhum beynehum şedid. Aralarında birbirlerine baskıları çok şiddetlidir. Yani birbirlerine karşı çekişirler. Her birisi bir tarafa çeker. Aslında onları bazı presler tutar. O pres kalkacak olsa her birisi rüzgarın önündeki kül gibi darmadağınık olurlar. Tahsebuhum cemi'an. Sen dışarıdan bakınca onların birer topluluk olduklarını, bir arada olduklarını zannedersin. Bak iyi cemaat olmuş, oluşturmuşlar dersin. Ve kulubuhum şetta ama kalpleri farklı farklıdır. Her biriyle teker teker konuş, farklı konuşurlar. Ama sizin yanınızdan çıktılar mı bu defa konuşmaları değişir. Zalike bi ennehum kavmun la yaqilun. Bu şundan dolayıdır. Onlar akıllarını kullanmayan bir topluluktur. Zaten böyle topluluklarda, cemaatlerde en büyük suç aklını kullanmaktır. Aklınızı kullanırsanız onların istediği itaati yapamazsınız. Onun için aklını kullanan insanlar hiç sevilmeyen insanlardır ve derhal cemaat dışına atılırlar. İnsanın aklı var, kullanmadan edemez. Kullanırsa cemaatten atılacak. Cemaatten atılmak istemezse aklını kullanmaz. Fakat aklını kullanmayıp da mantık dışı işler yapması kendisini perişan eder. Kendi vicdanına karşı rahatsızlık duyar, huzursuz olur. Ondan dolayı hiçbiri diğerine yapışamaz. Evet, birbirlerine dayanmış gibi gözükürler ama aralarında müthiş bir gerginlik vardır. Şimdi böyle bir grup içerisinde yaşamaya dayanamadığını söyleyen bir delikanlı bana şunu söyledi. Yakında ayrılacağım dedi. Bana birisi getirdi diyor, şöyle bir kalem getirmiş, neyse cebimde yok, bir mavi bir kalem getirmiş. Hah, tamam bu mavi, sağ ol. Böyle, bunun sadece başı mavi ama olsun o kadar. Demiş ki, şu renk ne renk? Demiş ki mavi. Hayır demiş, kırmızı. Ya mavi, işte sen busun demiş. Böyle dediğin için cemaat içinde barınamıyorsun. Kırmızı dediysek kırmızı kardeşim. Tamam. Kırmızı dediysek kırmızı, ne mavisi? O kadar. Efendim? Kırmızı dediysek kırmızı. Bitti. Şimdi adam onun mavi olduğunu bile bile ona kırmızı dediği zaman kendi kendisiyle çekişmeye başlıyor. Vicdanına karşı büyük bir sıkıntı duyuyor. Dolayısıyla bazı prensler onları tutuyor, işte menfaat, ne bileyim, birlikte olmanın sağladığı bazı şeyler. Onlar tutuyor, onlar kalktığı an hepsi darmadağınık olurlar. Rüzgar önündeki kül gibi olurlar. Onun için de çok korkaktırlar. Niye? Yalan söylediklerini biliyorlar da ondan. Söylediklerinin yalan olduğunu çok iyi biliyorlar. ذَٰلِكَ لِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ Bu şundan dolayıdır ki onlar aklını kullanmayan bir topluluktururlar. كَمَثَلِ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَل۪يلًا Biraz önce, onlardan biraz önce olan kişiler gibi, yani Nadir oğulları gibi. ذَاكُوا وَبَالَ اَمْرِهِمْ Yani bunlar da Nadir oğulları gibidirler. O Beni Nadir nasıl Müslümanlarla ancak kalenin arkasından savaştıysa, bunlar da ancak kale arkasından savaşabilirler. Yüz yüze savaşamazlar. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Ha, bunlar yaptıklarının vebalini tattılar, bununla kalmazlar. Yani burada sürgün edildiler, mallarını, mülklerini, her şeylerini bırakıp gitmek zorunda kaldılar. Hele daha çekecekleri var. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlar için acıklı bir azap daha var. كَمَثَلِ şeytan. Bunlar tıpkı şeytan gibidirler. اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اِكْفُرْ Şeytan insana kafir ol dediği zaman şeytan gibidir. Şeytan adama der ki kafir ol. فَلَمَّا كَفَرَ Adam da kafir olunca şeytan gâle şöyledir. اِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ Ben senden uzağım. Ya da bizim Türkçe'de daha güzel ifade şudur Türkçe aslında, benden uzak ol. Neme lazım? Git benim yanımdan. Git. Niye? İnni ahâfullâhe rabbel âlemîn. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Bunu kim diyor? Şeytan diyor. Tamam. İnsana diyor ki kafir ol. Kafir oluyor adam. Yok, benden uzak ol diyor. Benden uzak ol. Yanıma yaklaşma. Niye? Ben Allah'tan korkarım diyor. Bu ne demektir? Herkes işlediği suçun farkında demektir. Bir başka ayette daha geçiyor. Şeytan inni ahafullaha rabbel alemin diyor. Yani Bedir'de iki orduyu karşı karşıya gördüğü zaman mıydı? Felemma tera'el kavman Bir yerde daha söylüyor. İnni ahafullaha rabbel alemin. Bulabilirseniz. Şeytanı çok iyi tanımamız lazım. Şeytanı iyi tanımadığımız için çok yanlış işler peşine giriyoruz. Dün bir arkadaş telefon etti. Hangi şeydi? Ha, şuradan bir bakalım. Enfal suresinde olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ya da Maide, ikisinden birinde. Telefon açtı, diyor ki Ya diyor, bu şirk meselesi çok önemli bir mesele diyor. Daha önce kendisine bunu söylemiştim. Bizim ulema, yani kelam, İslam akaidi, akaidi ortaya koyan, insanların inanç esaslarını ortaya koyan ilim dalında şirk yok, konu edinilmiyor. İbadet konu edinilmiyor. Dua konu edinilmiyor. Şimdi bizim bu son kitabı okuyunca, bayram dolayısıyla okumuş, ya bu çok önemliymiş diye kavramış meseleyi. Şimdi şirkin ne olduğunu Müslümanlar kavramayınca, kafirliğe farklı bir tanım veriliyor. Onun için bizde kafir kimdir dendiği zaman, kafir Allah diye bir varlığı kabul etmeyen kişidir şeklinde tanımlanır. E işte baş kafir şeytan. Bak ben Allah'tan korkarım diyor. Ben Allah'tan korkarım diyor. Sonra tevhid inancı nasıl tarif edilir bizde? Tevhid nedir? Kitaplarda nasıl tarif edilir? Kitaplarda nasıl tarif edilir? Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmek. Bunu en yakın zamanda Mehmet Hoca yazdı. Öyle değil mi Mehmet Hoca? Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmek. Yani Allah vardır ve birdir. Peki şeytan Allah vardır demiyor mu? Birdir demiyor mu? E peki o zaman şeytan tevhid inancında mı? Enfal 48'deymiş. Evet, ayet-i kerime. Enfal 8. sure. Tabii kafirler de öyle söylüyor. Doğru. Enfal 48 değil mi? 184. sayfa. Bu Bedir'e giden Mekke ordusu. Onu anlatıyor. Ve iz zeyyene lehumuş şeytanu a'malehu. O gün şeytan onların amellerini kendilerine güzel göstermişti. Şimdi Ebu Süfyan Şam'dan kervanıyla geliyor. Müslümanlar da kervanın önünü kesmek için yola çıkmışlardı. Çünkü kervanın sermayesi Mekke'de Müslümanlardan yağmalanan mallardı. Müslümanları Mekke'den kaçmak zorunda bırakmış, mallarına el koymuşlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kervanın önünü kesmek için yola çıkmıştı. Fakat Ebu Süfyan tabii çok zeki ve mesleğinde çok başarılı bir adam. Kızıldeniz kıyısından kervanı kaçırmayı başarmıştı. Ebu Cehil komutasındaki Mekke ordusu da kervanı korumak için yola çıkmıştı. Ebu Süfyan haber gönderdi. Kervan sağ salim geçti, tehlikeli bölgeden geçtim, geri dönün diye. Ama Ebu Cehil ve beraberindekiler öylesine kendilerine güveniyorlardı ki şeytan demek onlara yaptıklarını güzel gösteriyor. Şimdi gideceğiz. Orada Müslümanları yeneceğiz. Şeyler, cariyeler dans edecekler. Onların kafataslarından şarap içip geri geleceğiz. Müslümanlar hepsini orada tıkır tıkır doğrayacaklar. Onların ölüleri üzerine şey yapacaklar. Şarap içip de dansözlerde dans etmeden geri dönmeyeceğiz diye konuşuyorlar. şu olayı anlatan ayetlerden bir tanesi. وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ فَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمِ Şeytan onların davranışlarını kendilerine süslü gösterdi. Dedi ki bugün kimse size galip gelemez. لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ İnsanlardan hiç kimse sizin karşınıza çıkamaz. Çünkü Arap Yarımadası ölçeğinde oldukça büyük bir ordu. 1000 kişiye yakın bir orduları var. Zaten Müslümanların yapacakları bir şey yok da 2 sene olmuş Mekke'den Medine'ye göç edeli Peygamber Efendimiz. وَاِنِّي جَارٌ لَكُمْ Ben de sizin yanınızdayım. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ İki grup birbirini görünce Müslümanlarla müşrik ordusu birbirini görecek mesafeye geldikleri zaman nekasa ala akibeyhi ve kal şeytan gerisin geri döndü ve şöyle dedi inni ara ma la taravne ben sizin görmediğinizi görüyorum. Atladın mı? Gene aynı şeyi söyledi. Bak güzel. Orayı en önemli yere atladık. İnni beri'um minkum. Ben sizden uzağım. Önce bunları kışkırtıyor buraya doğru. Ben sizden uzağım. Şimdi gerçeğe ne ölçüde uyar uymaz bilmiyorum da okuduğum bazı kitaplarda yani sahihtir değildir sorarsanız ona cevap veremem. Necidli bir ihtiyar kılığında, bir bilge kişi kılığında gözüktü deniyor şeytan bunlara. Onlara yol göstermiş, şöyle yapın, böyle yapın o bilge kişi. Ne zaman ki iki grup birbirini görüyor, diyor ki inni beri'um minkum, ben sizden uzağım diyor. Beni bu işe karıştırmayın diyor, kenara çekiliyor. İnni ara مَا لَا تَرَوْنَ Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Yani karşıdaki ordu sizi yenecek. Belki Cenab-ı Hakk'ın meleklerle yardım gönderdiğini görüyordur. اِنِّي أَخَافُ اللّٰهِ Ben Allah'tan korkarım diyor. Kim diyor? Şeytan diyor. Şeytan. وَاللّٰهُ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Şimdi siz derseniz ki tevhid Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır derseniz oradaki Ebu Cehil iki tane Allah var diye iddiada bulunmuyor. Böyle bir şey yok. Orduda bulunan hiç kimsenin böyle bir iddiası yok. Şeytanın da öyle bir iddiası yok. Allah'tan korkarım diyor. Ve tüm varlıkların sahibi olan Allah'tan korkarım diyor. Tevhid inancı Allah'tan başka ilah olmaması demektir. Yani la ilahe illallah'tır. Allah'ın varlığını birini herkes kabul eder de Allah'ın dışındaki bir takım varlıklara da olağanüstü güçler verirler. İşte insanları asıl yoldan çıkaran budur. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığı inancıdır. Mesela işte deist dedikleri kişiler vardır. Allah'ın varlığını kabul eden insanlar. Tamam Allah var ama benim işime karışmasın. Zaten müşriğin dediği de odur. Benim işime karışmasın. Allah'ın var olmasına her zaman ihtiyaç var. Çünkü canım başı sıkıştığı zaman ona yalvaracak. İnsanlar işine karışmayan bir Allah istiyorlar. Bana her şeyi versin ama emir vermez. İnsanların istediği bu. İşte Müslümanlar olarak bunu keşfetmemiz lazım. Biz bunu anlayamadığımız için münafıkları biz dört dörtlük kardeşlerimiz olarak görüyoruz. E kafirleri de arada sırada Allah dedikleri zaman da diyoruz ki ya bunlar da Allah diyor. E tamam sanki müşrikler Allah demiyor muydu? İşte şeytan Allah demiyor mu? Hem de Allah'tan korkarım da diyor. yalnız Allah'a kul olmak ve yalnız ona boyun eğmek, ona ibadet etmek ve ondan yardım istemek. İşte asıl olması gereken o. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا Asıl şeyde Haşr suresinden devam ediyoruz. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ ف۪يهَا Her iki grubun da akıbeti, şeytanın ve kafirlerin ya da münafıkların ve onların dostluk kurduğu ehli kitaptan kafir olanların akıbeti, sonu her ikisinin de cehennemde olmasıdır. Her ikisi de orada ebedi kalacaklardır. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ Bu zalimlerin cezasıdır. Yanlış iş yapanların cezasıdır. Yalnız Allah'a kul olmak lazım, ikili oynamamak lazım, dürüst olmak lazım, kesin tavır göstermek lazım. Mücadele suresinin son ayetini hatırlayalım. Ki o ayeti herhalde sık sık okumamız gerekecek çünkü çok önemli bizim için. لَا تَجُدُ قَوْمًا Yani bir yaprak geriye aldığınız zaman 546. sayfanın başında لَا تَجُدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumu bulamayacaksın. يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah ve Resulünün koyduğu çizgilerin yanına başka çizgiler koyan. Allah ve Resulü bir sınır belirlemiş, kendisi de kendine göre sınırlar belirliyor. Yani kendi kafasına göre dine şekil vermeye çalışıyor. Bakın dikkat edin, hiç kimse dinsiz olamıyor. Şeytan da dinsiz olamıyor, dikkat ediyor musunuz? Ama dine yaklaşım açısından insanlar iki grup. Bir grubu kendisi dine uyuyor. İkinci grup da dini kendisine uyduruyor. Dini kendisine uydurduğu zaman kendine göre sınırlar belirliyor. Evet, Allah ve ahiret gününe inanan hiç kimseyi Allah ve Resulüne karşı kendine göre sınırlar belirleyenleri sever göremeyeceksin. Onları sevemezler. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ أَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَةُهُمْ İsterse babaları, oğulları, kardeşleri ya da aşiretleri, kendi soyundan olan diğer insanlar olsun. اُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهُمُ الْا۪يمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْ Bunlar Allah'ın kalplerine iman yazdığı kişiler. Ve kendinden bir ruhla kuvvetlendirdiği kişilerdir. Allah bir ruhla kuvvetlendiriyor. Şimdi bu ayet-i kerime bana şunu hatırlatıyor. Ve eyyedehum bir ruhin minhu. Minhu yani minallah. Yani Allah'tan bir ruhla onları kuvvetlendirdi. Allah ruhla kimi kuvvetlendirmişti? Kimi? İsa Aleyhisselam'ı ve eyyednâhu bi ruhil kudüs. O Kudüs'ün ruhuyla onu takviye etmiştik. Yani Kudüs tertemiz olan Allah'ın ruhuyla. Allah'ın ruhu denmesi tabii değerinden dolayı deniyor. Mesela Beytullah Allah'ın evi deniyor, değil mi? Allah'ın ona verdiği özel değerden dolayı. Yoksa Beytullah daha aşağı Allah'ın oturduğu yer falan değil. Yani öyle bir şey olmaz. Ruhun mülk der ki Allah'ın kendine ait, kendi ruhu değil. Sadece her şey Allah'a ait de biz de onunuz zaten. Ona verdiği değeri, önemi gösteriyor. Bir ruhla Cenab-ı Hak bunları kuvvetlendirir. Artık bu ruh herhalde bir hareket gücü, bir şey oluşturur. Şimdi siz kendinize bakın, Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman ruhunuza yerleştirdiğiniz zaman, kafanıza yerleştirdiğiniz zaman size müthiş bir hareketlenme oluyor mu, olmuyor mu? Yani değişme oluyor mu kendinizde? Böyle şey görüyor musunuz? İşte bu, herhalde ruh bu olsa gerektir. Kendinize yeni bir kuvvet buluyorsunuz. Zaten ruh, ravh, rih hep aynı şeyden geliyor. Kuvvet, güç. Allah ona bir takviye verir. Cesaret verir. Tatmin olursunuz. Şimdi öbür kişilikle bu kişilik arasındaki farka bakın. Öbürü, yani münafık, kendisine asla güvenmeyen bir insan olduğu için hep birilerine yaslanması lazım. Ama şimdi buna yaslanıyorum, bu düşerse öbürüne yaslanayım diye her iki taraftan yaslanacağı adamlar arıyor. Kendi ayakları üzerinde duramıyor. Ondan dolayı bir taraftan geliyor Müslümanlara yaranmaya çalışıyor, bir taraftan gidiyor öbür tarafa yaranmaya çalışıyor. Halbuki Müslüman öyle değil. İşte Allah'ın verdiği o ruhla dimdik ayakta duruyor, tek başına da olsa. İbrahim Aleyhisselam ile ilgili Cenab-ı Hak ne diyordu? Ve inne İbrahim'e kâne ummeten vâhideten mi? Kâne ummeten kâniten lillâh. İbrahim bir ümmet. Bir kişi bir ümmet. Ama siz o şeyi, gücü içinize koyarsanız karşınızda hiç kimse duramaz. İşte o İbrahim Aleyhisselam, Mümtehine suresinde okuyacağız. Ama gelmeden bir okuyalım, bir daha okuruz. Hiç zararımız yok. Şöyle iki sayfa çevirin. 550. sayfaya gelin. Yani Allah'ın verdiği o ruh insanı ne hale getiriyormuş bir görün. Dördüncü ayeti okuyoruz. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ف۪ي اِبْرَاه۪يمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ. Şurası kesin ki İbrahim'de ve onunla birlikte olanlarda sizin için güzel bir örnek var. اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ. Bir gün kavimlerine şöyle dediler. Nemrut, ki bugün bu Adıyaman Nemrut Dağı'nda Nemrut harabeleri bugün hala dünyanın harikalarından sayılıyor. Yani Cenab-ı Hak onu bize ibret olmak için orada saklıyor. Böyle sıradan bir insan değil, güçlü bir kral. O güçlü krala karşı çıkıyor. İşte o güç, o Allah'ın verdiği o ruh öyle bir güçlü hale getiriyor ki İbrahim Aleyhisselam. Diyorlar ki İbrahim Aleyhisselam ve beraberindekiler işte eşidir. Nuh Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam'ı biliyoruz. Başka kimler var? Bilen varsa söylesin. Yani ben bir eşini biliyorum. Davut Aleyhisselam'ı biliyorum. Belki birkaç kişi daha vardır. Bilmiyorum ben şahsen. İnna bura'u minkum. Biz sizden uzağız. Ve mimma ta'budun min dunillah. Allah'la kendi aranıza koyarak kulluk ettiğiniz şeylerden de uzağız. Keferna bikum. Biz sizi tanımıyoruz. Ne muhteşem bir şey değil mi? Biz sizi tanımıyoruz. وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ. Bizimle sizin aranızda düşmanlık ve kin ortaya çıkmıştır. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkmışlardı. Ateşe atmışlardı biliyorsunuz. Ateşe atılıncaya kadar bunu söylemedi. O noktadan sonra söyledi. وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا. Sonsuza dek sizinle bizim aramızda düşmanlık ve kin ortaya çıkmıştır. Hatta tu'minu billahi vahde, bir tek Allah'a inanıp güveninceye kadar. Ne zaman Allah'a inanır güvenirseniz o zaman düşmanlık biter. İlla kavle İbrahim li ebihi. İbrahim'in babasına söylediği sözü örnek almanız gerekmez. O sözü örnek almayın diyor Cenab-ı Hak. Ne demiş babasına? Le estağfiran nelek. Senin için Allah'tan bağış isteyeceğim demiş. Yani Allah'a dua edeceğim, seni bağışlasın. Yani siz bunu örnek alıp da kendi müşrik babalarınızın bağışlanmasını istemeyin demek diyor Cenab-ı Hak burada. Ama arkasından da şunu söylemiş babasına. وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ. Benim senin için Allah'a karşı hiçbir yetkim olmaz. Benim bu konuda herhangi bir gücüm yetmez. Allah'tan seni bağışlaması isteyeceğim ama Allah kabul eder etmez. Bu benim yetkim dahilinde değil. Ben bu konuda bir yetkim yok diyor. رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرِ. Diyorlar ki, ya Rabbi sana güvendik, sana yöneldik ve dönüşümüz de sanadır. İşte o ruh insanı bu hale getiriyor. Tek başına koskoca bir devlete karşı koyabilecek bir güce erişiyor. Evet. Ayeti devam ettiriyoruz. Demek ki Cenab-ı Hak bu ruhu veriyor. Şimdi ben öteden beri, siz de mutlaka aynı şeyle karşılaşıyorsunuz da, mesela bu Ramazan, bu Kurban Bayramı'nda da birçok kişiden duydum. Ya kardeşim, bu kitapları nasıl yazıyorsun? İşte karşındaki cemaatin durumunu bilmiyor musun? Bunu bir delilik olarak değerlendiriyorlar. Hatta bir paşa bana şunu söylemişti. O 28 Şubat süreci içerisinde bizim tarikatçılıkla ilgili kitapları almış. Kendi ifadesine göre dağıtmış. Dedi ki, biz ordu olarak böyle bir şeye cesaret edemeyiz dedi. Sen nasıl cesaret ediyorsun? İşte Cenab-ı Hakk'ın ayetleri adama o cesareti veriyor. Çünkü sen Allah'a güvenip dayandın mı, Allah'a güvenip dayandın mı, Cenab-ı Hak o tatmini senin kalbine koyuyor. Yaptığın işten emin olduğun zaman hiçbir endişen kalmıyor. Yani sen ayakların üzerinde duruyorsun, öbürü dayanacak yer arıyor. Ayakların üzerinde duran bir kişinin yanında dayanacak yer arayanların yapacağı şey kenara çekilmektir. Başka bir şey değil. Sen yürüdükçe onlar kaçacak delik ararlar. Sayıları ne kadar olursa olsun hiç önemli değil. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ. Allah onları içinden ırmaklar akan bahçelere sokacaktır. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Orada ebedi kalacak, kalmak üzere. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tır. اُولَٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ. Bunlar Allah taraftarıdırlar. اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Şunu çok iyi bilin ki Allah taraftarı olanlar mutlaka umduklarına kavuşacaklardır. Yani son gülen iyi güler. diye bir söz vardır ya, son gülen onlar olur. Zaten kendine güvenir halde olmak, ayaklarının üzerinde durabilmek, tatmin halinde olmak, o kişiyi her halükarda cennet mutluluğu içerisinde yaşatır. Ben mutmainim, benim bir endişem yoktur dersiniz. Son derece rahat olursunuz, içiniz rahattır. O iç rahatlığı adamı zaten gereken dünya cennetine sokmuştur. Senin için rahat olmadıktan sonra dışarıda saraylarda otursan ne yarar ki? Evet. Şimdi dersi burada bırakıyoruz. Dersimize tekrar başlıyoruz. Haşr suresinin 11. ayetinden itibaren okumuştuk. Bir de şu ayetleri tekrar okuyalım. Mücadele suresinin 14. ve devamı ayetleri. 545. sayfa. Çünkü aynı mahiyette olaya bir başka açıdan bakıyor. Elem tara ilellezine tevellev kavmen gadiballahu aleyhim. Allah'ın gazap ettiği bir toplumu kendisine dost edinen, o toplumla içli dışlı olan kişileri görmedim. İşte bu münafıklar, az önce öbür ayetlerde anlatılan münafıklar, Allah'ın gazap ettiği de kalelerinin etrafı Peygamberimiz tarafından kuşatılmış olan Yahudiler. Onlarla içli dışlı olanları görmedim mi? مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ. Onlar ne sizdendir, ne de onlardan. Aslında onlar da bunları kabul etmezler. Ama menfaatleri gereği birbirlerini idare ediyor. O ona hoş gözüküyor, o ona hoş gözüküyor. Birçok yerde görürsünüz, yan yana geldikleri zaman konuşurlar, dersiniz ki bunlar can ciğer dost. Birisi çıktığı zaman, kapıdan dışarı çıktı mı, öbür onun aleyhine olmadık şeyleri söylemeye başlar. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Bunlar bile bile yalan yere yemin ederler. اَعَدَّ lahum azaben عَذَابًا. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Kimin için? Allah'ın gazap ettiği, o ehli kitaptan kafir olanları kendisine dost edinen ve Müslüman gözüken kişiler için. اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Onlar ne kötü iş yapıyorlar. Yaptıkları şey ne kötüdür. اِتَّخَذُوا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Yeminlerinin arkasına sığındı ve Allah'ın yolundan sıvışıp gittiler. Ya da insanları Allah'ın yolundan engellediler. Yeminlerini kendilerine kalkan edindiler. Yemin ederek sizi kandırıyorlar. Mesela vallahi bizim niyetimiz şöyledir diyerek kendilerinin iyi niyetle onlara yaklaştıklarını söylüyorlar. Ama Allah'ın yolundan çıkıyorlar. Ya da insanları çıkarıyorlar. فَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينَ. onların payına düşen alçaltıcı bir azaptır. لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Onların ne malları, ne de evlatları, çoluk çocukları Allah'tan hiçbir şekilde onları kurtaramayacaktır. Zengin olabilirler. Çok da itibarlı olurlar. Çünkü hem Ehl-i Kitab'ın yanında itibarları var, hem Müslümanların yanında itibarları var. Ulaike ashabun nar. Bunlar cehennemliktirler. Hum fiha halidun ve orada ebediyen de kalacaklardır. Yevme yeb'atuhumullahu cemi'an feyahlifune lehu kema yahlifune lekum. İşin esas düşündürücü tarafı bu. O rollerine öylesine alışmışlar, öylesine içselleştirmişler ki hem bu da Müslümanlarla iyi, hem Ehl-i Kitab'ın kafirleriyle iyi. O arada öylesine kendilerine çok iyi Müslüman kabul ediyorlar. Öylesine içselleştirmişler ki yarın Allah onları yeniden dirilttiği zaman Allah'a da yemin edecekler ki ya Rabbi vallahi bizim senin emrini yerine getirmekten başka niyetimiz yoktu. Biz sadece barış olsun, anlayış olsun, insanlar birbirlerine karşı hoşgörülü olsun, iyi olsun diye uğraşıyorduk. Bu yemini Allah'a da yapacaklardır. Ve yahsebûne ennehum alâ şey. Çünkü öyle bir durumdalar ki kendilerini bir şey yapıyor zannediyorlar. Kendilerini bir şey zannediyorlar. Yani Allah ahirette bunları dirilttiği zaman Allah'a da aynı yenini yapacaklar. Hani diğer ayetlerde okuduk, gördük, hepiniz gayet iyi biliyorsunuz ki öldükten sonra dirilmek uyuyup uyanmak gibidir. İnsan uyuyup uyanıncaya kadar huyunu suyunu değiştirmediği için ölüm yeniden dirilme de kişinin huyunu suyunu değiştirmiyor. Allah'ın huzuruna çıkıyorlar. Allah gizli açık her şeyi bildiği halde ona da yemin ediyorlar. Bizim işte niyetimiz söyledi, böyleydi diye. Ve kendilerini bir şey zannediyorlar. Ela innehum humul kâdibun. Uyanık olun. Gözünüzü dört açın. İşte onlar. Onlar asıl yalancılardır. Artık yalancılık hücrelerine işlemiştir. Bir hayat biçimi olmuştur. İstehveze aleyhimuş şeytan. Şeytan bunların üzerinde tam bir hakimiyet kurmuştur. Fe ensâhum zikrallah. Onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. Allah'ın Kur'an'ını, zikrullah Allah'ın Kur'an'ı demek. Yoksa Allah Allah demek değil. Bak şeytan bile az önce okuduğumuz ayetlerde ben Allah'tan korkarım dedi. Allah'ın zikri Allah'ın kitabıdır. Çünkü bu tipler Allah'ın kitabı yerine başka kitaplar koyarlar. Öteden beri hep öyle olmuştur. Bugün de öyledir. Allah'ın kitabını pek okumazlar. اُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ Bunlar şeytan taraftarlarıdır. Öbür ayette de söyledi ya, şeytan gibi. Adama önce kafir ol der, kafir olunca beni bu işe karıştırma der, ben Allah'tan korkarım der, kenara çıkar. اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ Çok iyi bilin ki şeytan taraftarları, işte onlar kaybedecekler. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحَادُّونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah ve Resulü'nün yanında kendine göre yeni bir sınır belirlemeye çalışanlar var ya, اُولَٰئِكَ فِي الْاَذَلِّينَ İşte onlar en alçaklar arasındadırlar. كَتَبَ اللّٰهِ Allah şunu yazmıştır. Değişmez. لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِي Ben ve elçilerin mutlaka galip geleceğiz. Şimdi buradan şuna bakın. Müslümanların çok büyük bir bölümü uzun zamandan beri Kur'an yerine başka kitaplarla dinlerini yaşamaya devam ediyorlar. Öyle olunca da Cenab-ı Hak ne diyor? Kendine göre dine yön vermeye çalışanlar en alçaklardır. Şimdi Allah dini ikmal ettiğini bildiriyor. Olgunlaştırdım diyor. El yevme ekmeltu lekum dinekum diyor. Bugün sizin dininizi olgunlaştırdım. Maide suresinin 3. ayetinde. Ve etmemtu aleykum nimeti. Size olan nimetimi tamamladım. Olgunluğun üzerine gelen her türlü ilave sadece bozulmadır değil mi? Kemalden sonra ancak zeval başlangıcı olur. Müslümanlar da asırlarca Cenab-ı Hakk'ın bu olgunlaşmış olan kitabının dışında kendilerince yeni şeyler oluşturmuşlar. Bugün bizim vakıfta olan bir hadiseyi söyleyeyim. Bizde bir Arap arkadaşımız var, Cezayirli. İnşallah yakında bir ilmi toplantı organize etmeye çalışıyoruz. Orada da Kur'an-ı Kerim'de geçen men yeşa ifadelerinin anlamıyla alakalı. Bizim tefsir ve meallerde hep isteyen Allah, insanın cüz'i iradesi yok sayılır. Allah istediğini sapıklıkta bırakır, istediğini yola getirir, istediğine rızık verir, istediğine daraltır, istediğini... İnsan sadece bir çöp gibi. Başka ayetlere bakarsınız, insana Cenab-ı Hak bayağı yetki vermiş. O zaman Kur'an'da sanki çelişki var gibi bir şey ortaya çıkar. Tabi burada çok ciddi anlam kaymaları tefsirlerimizde, meallerimizde var. Şimdi bununla ilgili inşallah bir ilmi toplantılar serisi başlatacağız. Bu tip konularla ilgili. Şimdi arkadaşlar eski ulemanın neler yaptığı üzerinde çalışıyorlar. O Cezayirli arkadaşa da Eş'ari mezhebini araştırmasını söyledik. İlgili ayetlere bakmış falan. Bugün diyor ki, ya hocam diyor, yani bu konuya çok uzaktan hafifçe değinenler var. Böyle öyle de olur, böyle de olur diyenler var ama tamı tamına sanki hiçbirisi görmemiş bunu. Öyle deyince Mehmet Hoca atıldı. Şimdi şu karşımda duruyor. Dedi ki, kimdi o zatın adı neydi? Mabed el-Cüheni miydi? Mabed el-Cüheni diye bir alim zat hangi devirde yaşamıştı hatırlıyor musun? Abdülmelik bin Mervan döneminde mi? Hişam bin Abdülmelik. Tamam. Yani Emeviler döneminde yaşayan bir alim. Ne demişti o? Cümlede bir hata yapmak istemiyorum. Demiş ki insan yaptıklarından kendisi sorumludur. Yani hidayete gelecekse kendisi gelir, sapıtacaksa kendisi sapıtır. İşte şunu yapar, adam öldürürse kendi öldürür falan. Hepsi yani. İşlediği günahtan kendi sorumludur. Allah'ın bir sorumluluğu yoktur. Bundan dolayı o zatı öldürmüşler, idam etmişler böyle dediği için. Ve sonra da onu harici göstermişler. Yani bugünkü anarşist manası. Bugün dikkat edin, Amerika kendisine karşı gelen herkese anarşist diyor değil mi? İşte onlar da kendi politikalarına ters gelen görüş belirtenlere harici demişler. Şimdi biz okurken de harici diye okuduk. Yani işin esasını bilmiyoruz ki şartlandırılıyorsunuz. Farkına varmıyorsunuz. Böyle Kur'an ışığında araştırma yaptığınız zaman gerçekler ortaya çıkmaya başlıyor. Tabi Allah iyilikleri Cenab-ı Hak verir. Evet. Ve de sorumluluk, şimdi öyle dediği için bir şu vardır. Başarısız yöneticiler kendi başarısızlıklarını Allah'a mal etmek için insanları kaderci olmaya zorlarlar. Bu tür yönetimlerin adına teokrasi denir. İslam'ın asla kabul etme ihtimali olmayan tek yönetim sistemi teokrasidir. Yani her türlü yönetim sistemini bir şekilde İslamlaştırabilirsiniz ama teokrasiyle İslam'ın bağdaşmasına ihtimal yoktur. Ama bugün de dikkat ederseniz teokrasiyle İslami yönetimi bir göstermeye çalışırlar. Çünkü teokrasi başarısız yöneticilerin kendi başarısızlıklarını Allah'a mal ettikleri sistemdir. Ama işte o Ma'bed el-Cüheni insanın yaptığından sorumlu olan insandır deyince adamı idamla cezalandırmışlar. E şimdi böyle bir durumda İlim adamları da tabii korkmuşlar. Yani bu sadece bir örnek. Bu örnekler çoğaltılabilir. Şimdi Allah-u Teala hiç böyle bir şey söyler mi? Sık sık tekrarladığım bir ayeti yine tekrarlayayım. Çünkü tekrarladıkça zihninize yerleşir. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ her bir elçiyi kendi kavminin diliyle göndermişizdir ki ona her şeyi açıklasın. Şimdi elinizdeki meallere bakın, evinize gidin, evinizdeki meallere de bakın. İbrahim suresinin 4. ayeti. فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَى وَيَهْدِي مَنْ يَشَى. Bundan sonra Allah istediğini saptırır, istediğini yola getirir diye mana vermişlerdir. Şimdi Allah peygamber gönderecek. O peygamberi o kavmin diliyle gönderecek. Ondan sonra da istediğini saptırıp istediğini yola getirecek. Ya Rabbi madem istediğini saptırıp yola getirecektin daha niye peygamber gönderdin ki? Sonra o peygamber o kavmin diliyle gelse ne, gelmese ne? İnsanlara açıklasa ne, açıklamasa ne? Tabii ki öyle değil mana. Bundan sonra Allah dileyeni yola getirir, dileyeni de sapıklıkta bırakır. Mana bu. Ama öyle despot yöneticiler olduğu zaman o ulema bile bile bu manaları vermiş. Arkasından gelenler de efendim bunlar bizim büyüklerimizdir, bir bildikleri vardır, bir hikmet vardır, tamam. Şimdi bizde bir Mehmet Erol diye bir hoca vardı, Allah selamet versin. Epeyce vakfımızda kaldı. Şimdi eline bir kitap alıyordu. Üzerine bir gazete kapatıyordu. Gidiyor. Bir adam açıyor, diyor ki oku bakayım, okuyor. Bu ne biçim şey ya, böyle şey mi olur? Bir Müslüman bu sözü söyler mi? Yok ya, bu adam kafir. Peki diyor, bak bakalım kim yazmış, bakıyor. Ha, o demişse bir hikmet vardır. Az önce dışarıda konuştuğumuz bir arkadaş da şimdi o da gitsin sorsun, aynısını söyleyecek. Aa, o demişse bir hikmet vardır. Bu mantıkta olduğunuz sürece, yani koyun olduğunuz sürece sizi çok güderler. Dolayısıyla böylece Allah'ın dininin yanında yeni bir din oluşmuştur. Yani Allah'ın çizdiği çizgi bu. İslam namına çizilen çizgi de bu. Allah diyor ki böyle yapanlar en aşağı seviyede olan insanlardır. Ama öbür taraftan da diyor ki mesela burada da söylüyor. Burada da söylüyor. Keteballahu le'aglibenne ene ve rusuli. Allah şunu yazmıştır. Ben ve elçilerim mutlaka galip geleceğiz. Peki Müslümanlar onların yoluna giderse mutlaka galip geleceklerdir. Galip gelmiyorlarsa demek ki burada bir problem var. Fetih suresinde de Cenab-ı Hak diyor ki وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْاَدْبَارِ O kafirler sizinle savaşacak olsalardı ya kesinlikle gerisin geri dönüp kaçarlardı. Niye ya Rabbi? ثُمَّ لَا يُنْسَلُونَ Sonra yardım da görmezlerdi. Niyesi de şu. سُنَّةَ اللّٰهِ اللَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ Bu Allah'ın kanunudur. Öteden beri böyle gelmiş, böyle gider. وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamaz. Onun yerine geçecek bir başka şey yoktur. Peki şimdi Allah'ın sünnetinin kanunu mu değişti ki bugün kefere bizim cesetlerimizin üzerinde dans ediyor? O zaman değişen şu, biz değiştik. Biz Allah'ın kitabına göre Müslüman olmayı bırakıp kendi kafamıza göre Müslüman olduk. Ondan dolayı değiliz. Yoksa Allah'ın kanunu hiçbir zaman değişmiş değildir. وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın kanununun yerine geçecek hiçbir şey bulamayacağız. Evet. Şimdi burada bir iki tane soru var. Ben o sorulara cevap vereyim. Belki birkaç tane daha soru gelir. Çünkü oraya başlarsak epeyce uzar. Sorunun birisi, kaza namazı var mı? Varsa delili nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelen rivayette, yani benim hatırladığım, hatırlamadığım varsa arkadaşlarım hatırlasınlar. Bir savaş dönüşünde Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'ı Peygamberimiz bekçi bırakıyor, bizi namaza kaldırırsın diyor. Onlar yatıyorlar. Bilal Habeşi de beklerken öyle uyumuş, hiç farkına varamadan. Çünkü o da yorgun. Güneş yüzlerine vurduğu zaman uyanmışlar. Eyvah, sabah namazı geçti. Peygamberimiz, ne oldu Bilal? Ya Resulallah, sizin başınıza gelen benim de başıma geldi demiş. Yani. Peki o zaman bir ezan oku. Bir de ikamet getir. Diye cemaatle kaza namazını kıl. Yani sabah namazını vaktinden sonra kaza olarak kılmıştır. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sabah namazının vakti güneş doğunca çıkar. Öğlene kadar kılınırsa kaza olur. O günde sabah namazının vakti değildir. Güneş doğdu mu sabah namazının vakti çıkar. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'ndayken düşmanlar bir gün öylesine o şeyi yarmak için, müdafayı yarmak için o şehrin etrafındaki koruma çemberini yarmak için öylesine bastırmışlar ki Peygamberimiz böyle ikindi ve akşam namazlarını kılamamış. Sonra yatsıdan sonra hepsini kaza etmiş. Bir de böyle bir rivayet var. Yani bir türlü fırsat bulamamış. Şimdi bundan sonra alimler bu iki olayı değerlendiriyor. İşte Hanefiler diyor ki demek ki Peygamberimiz zamanında kılamadığı namazı daha sonra kılmış. Zamanında kılınamayan namazlar daha sonra kaza edilmeler. Böyle olunca Hanefi mezhebine mensup insanlar da müthiş bir tembellik. Daha sonra kılarım. Fakat Hanbeliler işte bu iki sebep, bir de unutma. Unutma da insanın, çünkü la yukellifullahu nefsen illa vus'aha diyor Allah-u Teala. Allah kimseyi gücünün yetmediğinden sorun tutmaz. Unutabilirsiniz. İnsansınız çünkü. Şahsen bende bu oluyor. Hamdolsun 5 vakit namazı önemli bir engel yoksa, derste değilsem camide kılarım. Camide kılmadığım zaman unutuyorum. Çünkü ezan okununca, mesela saat kaçta öğlen ezanı, öğlen namazı kılınır diye sorsanız bilmem. Çünkü ezan okununca gidiyorum, saate bakmıyorum. Şimdi öyle olunca camiye gitmedim unutuyorsun. Sonra, aa ben namaz kılmamıştım. İnsansınız. İnsanda bu unutmaz şey olur yani. Dolayısıyla Allah bundan dolayı sorumlu tutmaz. Ne zaman aklınıza gelirse o zaman kılmanız gerekir. Peygamber Efendimiz'in başına geldiği gibi uyku hali de bu iş için şeydir, bir mazerettir. Ama bazı kimseler geç vakit yatıp da sabah namazına uyanamıyorlar. Bunlar pekala biliyoruz, uyanamayız. Onun için tedbir almalılar. Geç yatıyorlarsa, mazeretsiz geç yatılırsa bu da mekruh olur. Çünkü namazın kazaya kalmasına kendi fiiliyle sebep olmuş olur. Şimdi Hanbeliler bu sebepler dışında namaz kazaya bırakılamaz diyorlar. Ondan dolayı gidin Hanbeli bölgelerine herkes namaz kılar. Ama Hanefi bölgelerinde sonra kılarım derler. Peki Allah-u Teala ne buyuruyor? Cenab-ı Hak namazın kaza edilebileceğine dair en küçük bir işaret vermiyor Kur'an-ı Kerim'de. En küçük bir işaret yok. Hani la yükellifullahu nefsen illa vus'aha ayet-i kerimesinin kapsamına giren insanın gücü dışında olanlar hariç. Şimdi Allah-u Teala diyor ki فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْرُكْبَانًا. Bakara 239 olması lazım. Bir açarsanız lütfen. Evet, doğru söylemiş. Hatta 238'den okuyalım. Hafizu alassalavati vessalatil usta. Namazları koruyun. Orta namazı da. Ve kumu lillahi kanitin. İtaat eden kişiler olarak Allah için ayağa kalkın. Yani namaza kalkın, namaza durun. Fe in khiftum. Korkarsanız, korkunun burada tarifi yok. Korkunun sözlük anlamına bakacağız. Sözlük anlamı şudur. Ya bir bilgiye ya da zanna dayalı olarak başınıza kötü bir durum geleceği endişesi içinde olmak. Bir bilgi ya da zanna dayalı olarak kötü bir durum ortaya çıkacağı endişesinde olmak korkudur. Böyle bir şey olur. Mesela hava kararacak, gideceğim yere varamayacağım, işte bir köy yerindesin. Ha öyle mi? İkindiyi de kılmamışım. Ne yapayım? Fericalen, yürürken kıl diyor Allah. Bir taraftan yürü, bir taraftan kıl. Trafiğe çıktım. Sıkışma var. Varamayacağım oraya, ne yapayım? Evrukbanın. Binilisin. Direksiyondayken kıl. Direksiyondayken kıl. Abdestin yoksa o zaman da şey var, teyemmüm var. Teyemmüm denen bir olay var. Dur bakalım. Şu anda konumuz o değil. Konumuz o değil. Kerahat vakti ikindinin akşama doğru, kerahat vaktinde namazın sünneti kılınmaz, farz kılınır. Yani akşam güneş batmadan öncesine kadar farz namaz kılınır. Çünkü bir ayet-i kerimede ve kable gurubiha, güneşin batmasından önce namaz kıl diyor Allah-u Teala. Şimdi korkudaysan yürüyerek ve dinliyken kıl. Feyda emintum. Ha, güvenli duruma geldiniz mi? Fedkurullaha kema allemekum. Allah'ın size öğrettiği gibi, yani normal bir şekilde kılın namazınız. Malem tekunu ta'lemun, daha önce bunu bilmiyordunuz. Allah'ın öğrettiği gibi kılın. Sonra bir başka kolaylık daha gösteriyor Cenab-ı Hak. Nisa suresinin 101. ayetini lütfen açarsanız, 100 ve 101. Ha, 101 ve 102, Nisa 4. sure, 95. sayfa. Ve izâ darabtum fil ard. Yeryüzünde sefere çıktınız. Yani yolculuğa çıktınız, gidiyorsunuz. Feleyse aleykum cunahun en taksuru minessalâh. Namazınızı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Ne zaman? İn hiftum en yeftinekumul lezine kafaru. Kafirlerin sizi sıkıntıya sokacağından korkuyorsanız. Baktınız ki iş kötü, yolumuz kesilmiş, bizi kötü şey yapacaklar. O zaman namazı kısaltmanda bir günah yoktur. Şimdi burada hemen ilk önce aklınıza gelen ne? Seferi namaz. 4 rekatı 2'ye indirmek. O değil. O değil. Zaten seferi sırasında 4 rekat 2'ye iner. Onun olmadığını biraz sonra göreceksiniz. Bazıları öyle zannederek sadece bu ayeti okursanız işin içinden çıkamazsınız tabii. De öbür ayette okuyacağız. O zaman göreceksiniz. İnnel kafirine kânû lekum aduvven mubînâ. Kafirler sizin açık bir düşmanınızdır. Şimdi orada kısaca söyledi olayı. Bu ayet şimdi Allah geniş geniş açıklayacak. Ve izâ kunte fîhim. Ya Muhammed, onların arasında sen olursan, yani farz edin ki şöyle zihninizde tasarlayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir grup Müslümanla birlikte Ebu Süfyan kervanını vurmak için gitti. 300 kadar kişi vardı. Kervanda 40 kadar insan vardı. Onun için hiç ciddi bir tedbir almamışlardı. Savaşacaklarını düşünmüyorlardı. Zaten o çok basit bir şey, olay. Birdenbire karşılarına 1000 kişilik Mekke ordusu çıktı. Hiç beklemedikleri bir anda. Aa, iş değişti. Yani öyle öyle tasarlayın kendi zihninizde olayı anlamak için. Ve izâ kunte fîhim, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen onların içinde olursan, fe akamte lehumus salâh, onlar için namazı tam kılarsan. Şimdi az önce kısaltmanızda bir günah yoktur dedi ya, tam kılmanızda da günah yok demektir, değil mi? وَلْتَكُمْ تَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. Onların bir bölüğü seninle beraber namaza dursunlar. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, silahlarını yanlarına alsınlar. Tabi diğer bölük düşmanın karşısında siper halinde. Bakın o halde bile kazaya bırakmak yok, görüyor musunuz? وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَى, yok, فَاِذَا سَجَدُوا, seninle beraber namaza duranlar secdeye varıp secdelerini tamamladılar mı? Secdelerini tamamladıkları zaman kaç rekat kılmış olurlar? Bir rekat. Bir rekat kıldılar mı? فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ, arkaya çekilsinler. Yani şey, cepheye geçsinler. Öbürlerini yerine alsınlar. وَلْتَأْتِ تَائِفَةٌ اُخْرَى لَمْ يُسَلُّ, namaz kılmamış olan diğer taife gelsin. Namaz kılmamış olanlar gelsin dendiği zaman gidenler ne yapmış olur? Namazı kılmış olurlar. Kaç rekat kıldılar? Bir rekat. Ne oldu şimdi? İki rekat bire düştü. Kazaya kalmaması için, görüyor musunuz? Gelsinler fel yusallu ma'ak, seninle beraber namazı kılsınlar. Peygamberimiz de iki kılacağı için Sonradan gelen kaç rekat kılacak? Bir kılacak. Onunla beraber. وَلْيَأْخُذُ حِذْرَهُمْ وَاَسْلَحَتَهُمْ Bunlar da tedbirlerini alsınlar ve silahlarını alsınlar. Kaza yok. وَدَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ Çünkü kafirler şunu isterler. Keşke bir gafil anınızı yakalasalar. عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِحَتِكُمْ Silahlarınızdan ve mallarınızdan gafil olsanız da mallarınızı alsalar ya da size saldırsalar. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً Size bir ani bir saldırı yapsalar isterler. Onun için öyle bir şey yok. Bir grup cephede, bir grup kılacak ve namazlarını da kısaltabilirler. Yani seferde kıldıkları ikiyi de bire düşürebilirler. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذَنْ مِنْ مَطَرٍ Eğer bir yağmur yağıyorsa, bundan dolayı bir sıkıntınız varsa, اَوْ كُنْتُمْ مَرْضَ ya da hastaysanız, اَنْ تَضَعُوا اَسْلِحَتَكُمْ Hasta olanın ya da yağmurdan sıkıntıyı çekenin silahını yanına bırakmasında, yani silahı almamasında, yanına almamasında bir günah yoktur. Çünkü o yağmur karşı taraf için de söz konusu. Ama bu durumda da وَخُذُوا حِذْرَكُمْ gene tedbirinizi alın. Düşmanın ani baskınına fırsat vermeyin. اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينًا Allah kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ Namazı tamamladınız. Peygamber kaç rekat kıldı? İki. Müminler birer rekat. Peygamber yerine birisi imam olursa o iki kılar, diğerleri birer rekat kılar. Namazı tamamladınız. فَذْكُرُ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ Ayakta, yan üstü yatarken, otururken Allah'ı hatırlayın. Allah bize bu durumda ne emirler vermiştir diye düşünün. فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ Güvenli bir duruma geldiniz mi? Güvenli bir duruma geldiniz mi? فَاَقِيمُ الصَّلَاةَ O zaman namazı tam kılın. Kaç rekat? Seferiysen iki, şeydeysen dört. Peki, ya Rabbi niye böyle bu kadar sıkıntı ki? Yani o madem düşman baskısı var, kazaya bıraksalar ne olur? Ya olmaz. Niye olmaz? اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْكُوتًا Çünkü namaz, müminler üzerinde vakitle sınırlı olarak yazılmış bir ibadettir. Vakit çıktı, bitti. O zaman doğru görüş hangisiymiş? Namazın kazası yok. Evet. Şimdi sorunun birisi bu. Neyse, cem meselesini unutma, haftaya anlatayım Allah nasip ederse. Çünkü oraya girersen burada diğer sorular var, onlar kalacak. Vakit epeyce daraldı. Hı. Neyse, kaza yok dedikten sonra daha başkasına gerek yok. Şimdi soru. Güncel bir soru var. Şeytan taşlama kitapta bulunmuyor. Sadece bir adet, bir dini ritüel, yani bir adet, bir ritüel değil deniyor. Bir de bir ritüel kelimesi çıkacak. İbadet diyeyim buna ya. Yani putperestliğin adı oldu paganizm. Bilmem o, ya kendi kelimelerimize ne olmuş? Şimdi şeytan taşlama olayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yapılmış. İbrahim aleyhisselam'dan beri sürekli yapılan bir olaydır. Elinizdeki Bakara suresini bir açarsanız 203. ayet olabilir belki. Evet. 203. وَذْكُرُ اللّٰهَ ف۪ي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ Allah'ın adını sayılı günlerde anın. Peki sayılı günlerde anın. Her zaman zaten Allah'ın adını anıyoruz. Burada verilen emir nedir? İşte Peygamberimizin uygulaması, şeytana taş atılırken Bismillahi Allahu Ekber demektir. Bismillahi Allahu Ekber. Ve burada şöyle söylüyor. فَمَنْ تَعَجَّلَ ف۪ي يَوْمَيْنِ Kim iki günde acele eder de iki gün anarsa Allah'ın adını فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ Buna bir günah yoktur. Yani iki gün, o iki gün denen şey bayramın birinci gününden sonra iki gündür, toplam üç gün eder. Yani şeytan taşlamadır bu. Günle sınırlı bir amma şeklinde Peygamber Efendimiz belirlemiş. Bismillahi Allahu Ekber diyerek şeytana atılan taşlar. Recmenli şeytani ve hizbihi diye. Ve men teakhara kim bir gün daha gecikir, dördüncü günü katarsa fela ismaleyh, onun içinde bir günah olmaz. Vettekullah ve alemu ennekum ileyhi tuhşerun. Allah'tan korkun, bilin ki onun huzuruna toplaşacaksınız. Dolayısıyla bu şimdi, efendim burada şeytandan bahsedilmiyor diye denebilir. Zaten Arap bu şeytan kelimesini biz söylüyoruz. Araplar şeytan taşlama demezler. Ne derler ya? Ramyul cemarat derler. Cemarat taş yığınları demektir. Yani şu birer tane taş yığını var, onu oraya atıyorsunuz. İbadet öyle yapılıyor. Onu atarken de Bismillahi Allahu Ekber diyorsunuz. Rezmenli şeytani ve hizbi. Yani şeytan ve aveneleri kahrolsun diyorsunuz. Şimdi iki gün, bir de bayram birinci günü üç gün, dört, üç günde olur, dört de olur. Ama kim üç günde dönerse ona bir günah yok. Peki üç günden önce dönerse? Günah var demek. Ya Allah'ın adını alın. Allah'ın adını biz ömür boyu anacağız. O zaman orada belli bir yerde, belli bir zamanda anma var. Bir de bunun şeklinde bilinmesi gerekir değil mi? İşte bunu Peygamberimiz göstermiştir. Var mıymış Kur'an-ı Kerim'de? Diğer soru. Bakara 197-203 ayetleri. Hac görevi 3 ay içinde herhangi sayılı günlerde yapılabilir deniyor. Şimdi bazıları çıkıp bunu söylüyorlar. Onu söyleyenler de çok iyi biliyorlar ki bu olay böyle değil. Ama maalesef Allah'a değil de birilerine yaranmak istediğiniz zaman iş böyle oluyor. Şimdi önünüzdeki ayetlere bakın. Yani açtığınız sayfanın sağ en baştaki 197. El haccu eşhurun malumat. Hac sayılı günlerdedir. Bilinen aylardadır. Az önceki ayete kafam takıldı. Hac bilinen aylardadır. Bilinen. Yani zaten Arapların öteden beri bildikleri demektir. Nedir bu? Şevval, Zilkade, Zilhicce. Tamam, 3 ay. Şimdi haklı gibi gözüküyorlar değil mi? فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ Kim o günlerde hac ibadetine başlarsa ya da kendisine o günlerde hac farz olursa hac ibadetine başlarsa فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْخَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ Hac döneminde kaba söz, günah ve birbiriyle didişme yoktur. وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّٰهِ Yaptığınız her hayrı Allah bilir. وَتَزَوَّدُوا Azık edinin. فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Şunu bilin ki en iyi azık takvadır, kendinizi korumaktır. Vettekuni, benden korkun, benim emirlerim ve koyduğum yasaklarım içerisinde kendinizi koruyun. Ya ulil elbab, ey içi temiz olanlar. Leysa aleykum cünahun, size bir günah yok. En tebtegu fadlen min rabbikum, Rabbinizden bir fadıl istemenize, yani hac günlerinde kazanç sağlamaya çalışmanıza bir günah yok. Daha önce burada söylemiştik, 3 ay gibi bir süre içerisinde orada eskiden panayırlar kurulurdu, sonra terk edildi. Müslümanlar çok zengin olunca bıraktılar bu işi. Halbuki bugün de dünyanın en büyük panayırları bu 3 aylık süre içerisinde oralarda kurulabilir. Çünkü ciddi bir süredir. Yerde son derece müsaittir. Allah da öyle diyor. Bu günlerde para kazanmanıza bir günah yok. Çalışın kazanın. فَاِذَا اَفَطْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ Şimdi Arafat'a çıktınız. Arafat var bakın. Demek ki çıkıyorsunuz ki oradan aşağı akıyorsunuz. Çıkmadan nasıl atacaksınız? اَفَطْتُمْ Bir sel gibi aktığınız zaman Arafat'tan kaç günde olur bu? Burada 3 ay var mı? Buradan 3 ay alıyor musunuz? فَاِذَا اَفَطْتُمْ Arafat'tan sel gibi aktığınız zaman 3 ay içerisinde olsa olsa ne küçük küçük dereler olur. Arafat'tan aktığınız zaman hep birlikte. Bu ne zaman olur? Bir günde değil mi? Ne oldu şimdi 3 ay? Bir güne. Bu işin bu hazırlığı, başlangıcı, ticareti, şusu busu mu? Aktığınız zaman fezkurullah, Allah'ı zikredin. Şimdi hacca gidenler hatırlasın bakalım. Oradan aşağı akıyorsunuz, geldiniz, Allah'ı zikredeceksiniz. Nerede? Nerede duruyorsunuz? İndel meş'alil haram, meş'ari haramda. Meş'ari haram neresi? Müzdelife. Müzdelife. Arafat'tan akınca nerede duruyor hacılar? Müzdelife'de. Peki bak, aynı tek güne düştü, görüyor musunuz? Bugün yapılan ne? Bundan başka bir şey. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ Allah'ın sizi yola getirdiği gibi Allah'ı anın. وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الطَّالِمْ Bundan sonra istersen, bundan önce istersen sapıklardan olmuş olun. Ya da her ne kadar bundan önce sapıklardan olsanız bile nerede? Ha, tamam, buraya da bakalım. Ondan sonra geldiniz. Şimdi nerede şu anda hacılar? Bu ayete göre Müzdelife'deler. Sümme efidu. Gene akın sel gibi. Nereden akacaklar? Müzdelife'den değil mi? Min haysu efadan nas. İnsanların aktığı yerden akın. Yani daha önceden de oradan gidiliyordu. İbrahim Aleyhisselam zamanından beri. Estağfurullah ve Allah'tan bağışlanma dileyin. İnnallâhe gafurur rahim. İşte o gün, zaten o gün iniyorsunuz. Az önce okuduğum ayet de ondan sonra 2 günden bahsediyor. Şeytan, zaten o gün de şeytanın taşlanması var. Ondan sonra 2 gün. İsteyen ondan sonra 3 gün, yani 4 gün daha kalır. Bayramın 4. günü hacılar buraya gelmeye başladılar, değil mi? Çünkü gelebilirlerdi, artık iş bitmiş. Evet, şimdi Hac suresi 22. sure. Ha, 336. sayfa. Kaçıncı ayetti? 27-28, evet. Şimdi hatta 26, ha 27, doğru 27. Ve اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ İnsanlar içerisinde haccı ilan et. يَأْتُوكَ رِجَالًا Allah İbrahim Aleyhisselam'a bu emri veriyor. Sana yürüyerek gelirler. وَعَلَى كُلَّ طَامِرٍ Ve yorgun develer üzerinde. يَئْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَم۪يكُ Uzak yollardan gelirler. Ya çünkü çok uzak, dünyanın her tarafından gelecekler. Tabii ki bu işin bir başlangıç zamanı olması lazım değil mi? İşte Şevval'de başlıyor, o zamana kadar. Develer oraya gelinceye kadar zayıflıyorlar işte. Yorgunlaşıyorlar. Gelsinler لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ Onlar için, kendileri için bir takım menfaatlere şahit olsunlar. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ Bakın aylar malum günlere düştü. Bilinen günlerde, öteden beri bilinen, yani ben yeni bir şey emretmiyorum demiş oluyor Cenab-ı Hak. İbrahim Aleyhisselam'ın adeti devam ediyor. Bilinen günlerde Allah'ın adını ansınlar. O bilinen günler de az önce şeytan taşlama günleri diye okuduğumuz günler. Ne üzerine ala ma razakahum min behimetil en'am Allah'ın onlara o en'am denen koyun, keçi, sığır, deve üzerine Allah'ın adını alsın, almak için. Fekulu minha ve at'amul ba'isel fakir. Siz yiyin, fakirleri de oradan doyurun. Şimdi neymiş? Burada tabii hep söyleniyor medyada. Yani 3 ay içerisinde olur muymuş? Bu işin belli bir günü var. Dolayısıyla her şeyin doğrusunu yapmak lazım. He, bazıları onu yapıyor. Diyor ki ben sabahleyin evden çıkmadan 5 vakit namazı kılıp çıkıyorum. Ne mi lazım? Ama olmaz. Peki Cenab-ı Hak kabul eylesin.